الباب التاسع والسبعون باب الوالي العادل انصاف کرنے والے حکمران کا بیان ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی اللہ تعالی نے فرمایا بے شک اللہ تعالی عدل و انصاف اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اور فرمایا اور تم انصاف کرو یقیناً اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل معلق قلبه في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه حضرت ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالی اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا انصاف کرنے والا حکمران وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھے وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہو وہ دو آدمی جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اسی کی وجہ سے باہم جمع ہوتے اور اسی پر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں وہ آدمی جسے معزز اور خوب رو عورت دعوت گناہ دے اور وہ کہہ دے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں وہ آدمی جو اس طرح خفیہ صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ علم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے اس کے خوف سے آنسو رواں ہو جائیں بخاری و مسلم وعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا رواه مسلم حضرت عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا بے شک انصاف کرنے والے اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے یعنی وہ لوگ جو اپنے حکم میں اپنے گھر والوں کے بارے میں اور ان کاموں میں جو ان کے سپرد ہیں انصاف کا اہتمام کرتے ہیں مسلم وعن عوف بن مالک رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، تم ان کے حق میں دعائے خیر کرو اور وہ تمہارے حق میں دعائے خیر کریں، اور تمہارے بدترین حکمران وہ ہیں جنہیں تم ناپسند کرو اور وہ تمہیں ناپسند کریں، تم ان پر لعنت کرو وہ تم پر لعنت کریں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول، کیا ہم ان کی بیعت توڑ کر ان کے خلاف بغاوت نہ کریں؟ آپ نے فرمایا: نہیں، جب تک وہ تمہارے اندر نماز قائم کرتے رہیں، نہیں، جب تک وہ تمہارے اندر نماز قائم کرتے رہیں۔ مسلم۔ وعن عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: اہل الجنة ثلاثة، ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم۔ حضرت عياض بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تین قسم کے لوگ جنتی ہیں: ایک وہ حکمران جو انصاف کرنے والا اور اعمال خیر کی توفیق سے بہرور ہو، دوسرا وہ آدمی جو ہر مسلمان اور رشتہ دار کے لیے مہربان اور نرم دل ہو، تیسرا مانگنے سے گریزاں وہ شخص جو عیالدار ہونے کے باوجود سوال سے بچنے والا ہو۔ مسلم۔